Yo'y bumabalik ang mga alaalang kay pait. Muling naririnig ang mga salitang iyong nasambit. Darama muli ang mga yakap mong mahigpit. Kaya hayaan sana na ako ngayon mapag-isa. Isara ang pinto, ipatulo ang mga luha. Ipikit mga mata, haya ang maglakbay. Isip ang gulo at di pa sanay na ikay. Wala na, na ikay, wala na. Dahan-dahang sasanayin ang aking sarili. Unti-unting aangat, hihintay ng tamang saglit. Naman sanang imadali, kaya pagbigyan na na ako ngayon mapag-isa. At huwag nang mag-alala sa tamang panahon, ako'y baba mo na. Ipikit mga mata, haya ang maglakbay. Sanay na ikay, wala na, na ikay, wala na. Malayo na hinga, damdaming ibuka. Napibingis sa katahimik ang dala ng pusong hingalo. Pagod, sanay na ikay, wala na.